عقیقے میں بچے کا سر موننے کے بعد سنا ہے سر پر زعفران ملنا چاہیے. آپ نے درست سنا ہے. حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب ہم میں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تو بکری ذبح کرتا اور اس کا خون بچے کے سر پر پوت یعنی لتھیڑ دیتا. اب جب کہ اسلام آیا بکری ذبح کرتے ہیں اور بچے کا سر منڈاتے ہیں اور سر پر زعفران لگا دیتے ہیں. یہ ذہن میں رکھے لفظ سے بکری جب آتا ہے تو اس میں بکرا بھی شامل ہوتا ہے. جیسے گائے کا گوشت جب کہتے ہیں تو اس میں بیل بچڑا یہ بھی انڈرسٹوڈ ہوتا ہے شامل ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.